Ey taş, biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydam var ne de zararım var. Eğer şu gözlüklerimle Resul-i Ekrem'i seni öperken görmeseydim, vallahi seni öpmezdim ben. O öptüğü için öpüyorum. Devlet yıkan ve devlet kuran, devlet idare eden, devlet reislerine tac giydiren, aklıyla her akıllının pabucunu dama atan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci halifesiyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i seni öperken görmeseydim öpmeyecektim diyor. Bu ondaki ciddi bir inkiyadın, zimamı onun eline vermiş olmanın ifadesidir. Ona teslimiyetle huzura kavuşmuştur. Ona inkiyatla huzura kavuşmuştur. Biz de bütün huzur ve emniyeti ona inkiyatta bulacağız. Baba öyle olunca oğul başka türlü olmaz ki. Arafat'tan inerken Nafi anlatıyor. O imamı Malik'in şeyhi Nafi, Mercane'nin oğlu tabiinin imamı Nafi, mevaliden, köleyken hürriyete kavuşmuş, imamların imamı imamı Malik'e imam olmuş, ashab-ı Resulullah'ı görmüş, Hazreti Ömer'in oğlundan çok ders almış, adım adım Arafat'ta Müzdelife'de imamı takip ediyordum. Arafat'tan iniyordu, bir çukura doğru indi oturdu, yüzünde takallüs başladı, kaşlarını çattı, zorluyor gibi bir şey yaptı. Sonra da geldi atına bindi, yine yürüdü. Dedim ki ya imam, ne yaptın öyle? Vallahi bir şey yapmadım. Ben Resul-i Ekrem Arafat'a çıkarken veya inerken tam arkasında bulunuyordum. Buraya geldiğimiz zaman indi, böyle bir şey yaptı. Bilemiyorum, defi tabi mi yaptı? Tebevülde mi bulundu? İstirahat mı etti, aklım ermez. Ama gördüm ki Arafat'tan inerken burada böyle yaptı bunu. Bu denli derin bir inkiyat anlayışı içinde. Şu vadide de yoldan çıktı, tekrar döndü, yola girdi. Şarampola gider gibi çıktı, tekrar döndü, yola girdi. İbn Ömer de öyle yapıyor. Babasından o dersi almış. Evlatlarınıza verdiğiniz dersi göreceksiniz. Heyecanlarınızı onlarda müşahede edeceksiniz. Evde namazda ağlamalarınızı onlarda göreceksiniz. Üzülmelerinize şahit olacaksınız. Çarpan kalplerinizin onlarda çarptığına şahit olacaksınız. Seviyorsanız inkiyat edeceksiniz. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا اَتَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيُّهُ Rabia Adviye söylüyor. تَعْسِلِ اللّٰهَ وَاَنْتَ تُظِهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمْرِ فِي الْفِعَالِ بَدِيُّهُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا اَتَعْتَهُ Allah'a isyan ediyorsun, sizi tenzih edeyim. Rabbim sizi isyan etmekten muhafaza buyursun. Allah'a isyan ediyorsun. Sonra da Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Hayatı bana veren Allah'a yemin ederim ki bu yaptığın şeyi anlamak mümkün değildir. Acayip bir şey. Hem isyan edeceksin hem de sevdiğini iddia edeceksin. Hem inhirafların olacak hem de Allah'ı, Resulullah'ı seviyorum diyeceksin. Hem Resulullah'ın sünnetine uymayacaksın, hem de sevdiğini iddia edeceksin. Doğrusu şaşılacak bir şey diyor büyük kadın. Tabiinin büyük kadını. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا تَعْتَمْ Sevgin doğru olsaydı itaat edecektin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Sevdiğine itaat edecektin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Seviyorsanız Resulullah'a itaat edeceksiniz. Seviyorsanız Resulullah'a inkiyat edeceksiniz. Emirler karşısında vaziyetiniz nedir? Yasaklar karşısında tavrınız nedir? Allah'ın haram ettiği bir şeyi gördüğünüz zaman yılandan çıyandan kaçar gibi kaçıyor musunuz? Emrettiği şeyi gördüğünüz zaman cennete davet edilir gibi koşuyor musunuz? O zaman imanın tadını tatmış, o zaman gerçek marifete ermişsiniz demektir. Öyle buyuruyor söz sultanı. Onun yanında atılan taş baş yarar. ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلَّهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْغَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ Üç şey vardır ki onlar bir insanda bulunursa imanın halavetine, imanın neşvesine ermiş demektir. gerçek aşkı elde etmiş, gerçek kalbi hayatıyla bütünleşmiş demektir. Ruhuyla bütünleşmiş demektir. En yekûne Allahu ve Resûlû ehabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Allah ve Resulullah onu her şeyden artık olmadıktan sonra, onları her şeyden artık sevmedikten sonra imanın tadını tatmamış, imanda neşveye erememiştir. Ama bir insanda bunlar bulundu mu, imanda neşve ermiş, imanda zevk ermiş demektir. Ferdi severken Allah'tan ötürü sevecek. Makamından, mansıbından, kanaatleri yanlış da olsa başka yan ve yönünden ötürü değil. Sırf imanından ötürü ferdi seviyorsa, imanda huzur ermiş, zevk ermiş demektir. Keza Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre girmeyi, ateşe giriyor gibi kerih görmedikten sonra imanın tadını tatmamış demektir. İmanın tadını tatmıştır kim? Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre dönmeyi ve dalalete düşmeyi, ateşin içine giriyor gibi kerih görüyorsa imanın tadını tatmış demektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam imanın tadını tatmış olmanın ölçüsünü bize veriyor. Rabbim bu kıstas içinde kendisine teveccühe bizleri muvaffak eylesin. Aziz Müslüman, emirler karşısında hassas, nehyiler karşısında hassas, Resul-i Ekrem karşısında hassas sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevginin ve imanın gereği olacaktır. Bu sevgi ve imanla Rabbim bizi serfiraz etsin. Herhalde sabrınızı suistimal etmiyorum. Zaten daha 5-10 dakikamız var. Kaldı ki mevizede 3. kademeye daha temas etmedim. Kısaca inkiyadı arz ediyorum. Dinleme, söz dinleme ve gemi onun eline verme meselesini arz ediyorum. Yine sahabiden dinleyelim. Bureyde İbni Hasib diyor ki radıyallahu anh, Efendimiz Medine'ye giderken ancak arkadan yetişen ve vapur hareket ediyorken binmeye muvaffak olan zattır. Daha evvel Ükkaşe İbni Mihsan Resul-i Ekrem'i takip ve yakalama sevdasına tutulmuş. O büyük cehd cihat, o büyük hicret esnasında Efendimizin başına konan paraya merak sardırmış. Efendimizin arkasına takılmış. Ukkaşe'nin Efendimiz karşısındaki tavrını Siyer ve Megazi anlatır. Hocalarımız size çok anlatmışlardır ve bilirsiniz. Atının ayaklarının sürçmesi, dizlerine kadar kuma gömülmesi ve en azından Resul-i Ekrem'i takip etmeyeceğim, emanetine inandığını ve geriye dönerse müşrikleri başka tarafa çevireceği sözünü vermek suretiyle ayrılır. Bir kısım zayıf tarihçiler bize ikinci takipçi olarak Bureyde İbni Hasib'i anlatırlar. Bu da Resul-i Ekrem'i takibe koyulmuştu. Efendimizin başına para konmuştu. Kim yakalar getirirse şu kadar para verilecekti. Müşrikler bu parayı biriktirmişlerdi, hazır bekliyorlardı. Bureyde de bu işe gönül kaptırmıştı. İyice ilerlemişlerdi. Neredeyse Kuba'ya yaklaşmışlardı. Medine'ye bir konaklık mesafe kalmıştı. Neredeyse dikkat edilirse Seniye-i Veda'da çocukların yükselen sesleri kulağa geliyordu. Tala'al bedru aleyna min seniyyatil veda. Vecebe şükru aleyna ma da'a lillahi da'ev kemâ kal. Seniye-i Veda'dan bize bir ay doğdu. Ve o bizi Hakk'a davet ettiği sürece şükür de bize vacip oldu diye. Çocukların namatı kulaklara geliyor gibiydi ki arkadan Bureyde İbni Hasib yetişti. Efendimiz ona bir şey söylemedi. Hazreti Ebu Bekir yine endişeye kapıldı. Kah sağında, kah solunda, kah arkasında, kah önünde yürüyordu. Heyecanını daha evvel ishar etmişti. Niye bu ya Ebu Bekir? Ya Resulallah sağında yürürken soldan sana bir şey yaparlar diye paniğe kapılıyorum. Solunda yürürken önden bir şey yaparlar diye paniğe kapılıyorum. Önünde yürürken arkadan bir şey gelir diye paniğe kapılıyorum. Sağında solunda yürürken bu defada Ükkaşe gitmişti ama Bureyde İbni Hasib belirmişti. Bureyde İbni Hasib onu tanıtmak için arz ediyorum. Efendimiz'e o da bir ok mesafesi kadar yaklaştı. Kainatın fahrı döndü baktı. Tepeden tırnağa süzdü onu gözden geçirdi. Bureyde bu bakışların ifade ettiği manayı anlamıştı. Bu bakışlar diyorlardı ki Büreyde sen de mi 3-5 kuruşa tamah ettin? Sen de mi başıma konan bu paraya tamah ettin, gönül kaptırdın? Sen de mi diyordu bu bakışlar? Ben seni eskiden tanırdım. Hırsın ve tamahın yoktu. Seni kurtarmak için gelen Nebi'ye karşı bu ne çirkin davranış? Bakışları bunu ifade etmişti. O da bunu anlamıştı. Ve bu bakışlar içindeki küfrü silip süpürüp götürmüştü. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir şuna şahit oluyor. Başındaki sarığını açıyor Büreyde. Ve bu ucunu kılıcının ucuna tutturuyor. Atını mahmuzluyor, Resul-i Ekrem'in yanına sürüyor. Evet ben de ya Resulallah. Senin gibi bir peygamber Medine'ye giderken nasıl bayraklarsız olur? Bayrakların olayım diye ben de yanına geldim. Evet ben de ya Resulallah. Büreyde bin Hasib radıyallahu anh. Gül devri, Medine devri temad ediyor diyor. Her gün bir yasak veya bir emir karşımıza çıkıyor. Bunu Medine'nin sokaklarında münadiler veya mescitte mescidin, o mescidin imamı, insanlığın imamı, kıyamete kadar beşerin imamı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etrafa duyuruyor. Biz bir gün bir içki sofrasının başında idik. Yıllanmış şaraplar küpleriyle yanı başımızda duruyordu. Yıllanmış şaraplardan testiler başlarımızın üzerinde dönüyordu. Kadehler birbirine dokuşuyor ve dudaklara götürülüyordu. Batıl bütün şenaatiyle cereyan ediyordu. Ben de tasvir edip sizin saf zihinlerinizi bulandırmayayım. Batmışlık ve yıkılmışlık içinde bir içki sofrasının bütün gereklerini yerine getiriyorduk. Birdenbire her zaman olduğu gibi bir münadinin sesi duyuldu. Bulunduğumuz yere yakın bir yer ki Ebu Talha'nın evi olma ihtimali var. Ebu Talha'nın evinin önünden geçen birisi sesleniyordu. Yanımızdan birisine bunun Enes İbni Malik olma ihtimali var. Dediler ki bir çık bak bakalım da Resul-i Ekrem'in münadisi ne diyor. Çıktı, birkaç dakika dışarıda kalmıştı ki heyecanla içeriye girdi ve Maide Sure-i Celilesindeki şu ayetleri okuyordu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ İçkinin, kumarın, faloklarının yasak edildiğini anlatıyor. Anlattıktan sonra da artık vazgeçmeyecek misiniz? فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Sahabi diyor ki Allah'a kasem ederim. Kimisinin kadehi dudağındaydı. Kimisi sürahiyle kadehe şarap dökecek gibiydi. Kimisi fıçının başındaydı. Fıçının başında olan fıçıyı deviriyordu bunu duyunca. Elindeki testiyi atıyordu. Kadeh yere fırlatılıyordu. Ve bütün dudaklarda yukarılara doğru yükselen şu idi. İnteheyna ya Rabbena! İnteheyna ya Rabbena! İnteheyna ya Rabbena! Vazgeçtik ya Rabbi, ilk defa duyuyorlardı. Vazgeçtik ya Rabbi diyorlardı. Bir anda bir lahzada gönüllerinde öyle bir heyecan meydana getirmişti ki sarhoş idiler, bakışları mahmur idi, muvazeneleri yerinde değil idi, kadehler dudaklarındaydı. Atıveriyor, vazgeçtik diyorlardı. Vazgeçmiyor musunuz? Size Kur'an'ın binlerce ayatü beyinatı inhimaklarınız içinde vazgeçmiyor musunuz diyor. Neredesiniz diyeyim, darılmayın. Yerinizi söyler misiniz? Darılmayın sakın. Ben kendi yerimi söylersem belki kaçarsınız. Söylemeyeceğim onun için. Allah'ın emir ve yasakları karşısında bu kadar hassasiyet gösterebilir misiniz? Ve ikinci safhada sahabinin hassasiyetine bakın. Zayıf mazi yazarları Haydar-ı Kerrar, Şah-ı Merdan, damadı Nebi Ali İbni Ebi Talib'e istat ettikleri şu şeye bakın. Diyor ki, Allah içkiyi yasak etti. Eğer içki yasak edildikten sonra bir kuyuya bir damla içki damlasa ve Ali İbni Ebi Talib'in parmağı da o kuyunun suyuna bassa, vallahi ben o parmağı keser atarım. İçki içinde bulunan kuyunun suyuna batmış parmağı yanımda taşımam diyor. Vaka Müslümanlıkta böyle bir hüküm yoktur. Fakat bir sahabinin emir karşısında veya bir yasak karşısında hassasiyetinin ifadesidir. Ve bir sahabiden de bu mevzudaki şu inkiyada şahit oluyoruz. Allah'a yemin ederim ki Rabbim içkiyi yasak ettikten sonra benim tarlama akan suyun içine bir damla içki damlayı versem ve benim tarlamdaki bağ ve bahçe o suyla sulansam, yemin ediyorum üzümünden bir tane ağzıma koymam. Hassasiyet. İslam'da böyle bir hüküm yok. Pis sular da aksa siz o hurmadan üzümden yiyebilirsiniz. Ama sahabinin bir mesele karşısında hassasiyetin ifadesi. Seven inkiyat eder. İnkiyadı onun emirleri çerçevesi içinde, dairesi içinde yapar. Ve asarına karşı tepeden tırnağa saygı içinde bulunur. Her biri bir elmas sütun ve pırlantadan ibaret, din adına getirip hayatımıza hakim kıldığı şeyler. O kadar rasanet kazanmalı, o kadar sağlamlık kazanmalı ki, yedi düvel toplansa onları içimizden söküp atamamalı. Bu sevginin gereği, ona itimadın gereği, onun geriye bıraktığı şeylere saygı, ona imanın gereği. O iman ve o inkiyatla Rabbim bizi serfiraz eylesin. Ona ait en küçük asara karşı dahi büyük saygı gösteren sahabe-i kiram, her birisi bir elmas sütun olan İslam ve onun kitabı Kur'an, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ve onun yolu ve sünneti olan bu iki büyük, iki mühim mesele ki dalalete gitmememiz için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emanet ve bir yönüyle de vapur olarak, hediye olarak bıraktılar. تَرَكْتُ ف۪يكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ ف۪يهِ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ اَبَدًا Kitab Allah ve sünnete Rasulillahü kemâ kal. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi şu andaki heyecanımla belki toparlayamadım. Size iki şey bırakıyorum ki, iki emanet bırakıyorum ki, İki mühim unsur ve kaynak bırakıyorum ki, müracaatınızda bu hayat gibi, zülal gibi şeyler bulacaksınız. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman, sapıklık yüzü görmeyeceksiniz. Dalalet görmeyeceksiniz. Sımsıkı sarılacaksınız. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ فَسَتَرَى اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا اَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْدِي۪ينَ اَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ Benden sonra yaşayanlar ihtilaflar görecekler, birbirine düşmüşlükler görecekler, parçalanmalar görecekler, kopuşmalar görecekler, dahili muharebe ve müsaademeler görecekler, birbirini kırıp geçirmeler görecekler, her cümerçler görecekler. Rabbim bizi halas eylesin. O zaman size benim sünnetim ve raşid halifelerimin sünneti gerektir. Dişlerinizle sımsıkı tutunun, elinizle değil. Meselenin ehemmiyetini ifade için, hayati ehemmiyetini ifade için dişlerinizle sımsıkı tutunun. Ve sonradan icat edilen şeylerden, din adına sahneye sürülen muhtesattan, bid'atlardan sakının ve iştinab edin. Hidayet oradadır, saadet oradadır. Rabbim hidayet ve saadetle bizi serfiraz eylesin. Ve yine bir değişik endişesini Buhari Müslim naklederek karşımıza çıkarıyor. لَتَتَّبِعَنَّ وَيَا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى اِذَا دَخَلُوا جُحْرَ طَبِّنْ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ Sizden evvelkilerin yoluna bir sardırış sardıracaksınız ki, hatta kelerin deliğine girseler, adım adım karış karış onları takip edeceksiniz. Kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Yolunuzdan öyle sapıtacaksınız. Muhammedilikten ellerinizi öyle gevşeteceksiniz ki, sizden evvelkilerin arkasına takılacak ve sardıracaksınız. Selamet ve saadete gitmeyen, felaket ve dalalete giden o yoldan bir sardırış sardıracaksınız ki, adım adım karış karış onları takip edeceksiniz. Hatta kelerin deliğine girseler nauzubillah, arkalarına takılıp gireceksiniz. düşüncesiyle, terminolojisiyle, anlayışıyla, eşya ve hadiselere bakışıyla kafirlerin arkasına bir takılış takılacaksınız kim? Kelerin deliğine girseler gireceksiniz. Uzun zaman belki takıldı. 2-3 asır kendi sefaletini hazırladı. Ama günümüzde ona binlerce hamd ve sena olsun. Rabbim insanımıza yeniden uyanıklık verdi. Ve yeni gelişme içinde biz, Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı her şeye karşı ciddi bir saygı görüyoruz. Yeniden tabi'in devri, sahabe devri diriliyor gibi. Seyyidina İmam-ı Malik radıyallahu anh, Medine-i Münevvere'de hiçbir zaman merkuba binmemişti. O kürsüye otururken en müdebdeb muhteşem elbise giyerdi. Efendimizin sözlerini naklederken en güzel kokular sürünürdü. Ve muhaddisler bize anlatıyorlar. Yerinden kıpırdamazdı, ben onu anlatırken ne kadar kıpırdadım, Allah beni affetsin. Zerre kadar yerinden kıpırdamazdı. Sahabi gibi otururdu. Sahabinin oturuşunu anlatırken başlarında kuşlar gibi otururlardı. Böyle ölü gibi dururlardı Resulullah'ın huzurunda. Tabi'in devrinde koca İmam-ı Malik radıyallahu anh. Talebesi diyor ki bir gün kürsüden aşağıya indikten sonra bacağını açtı, dedi ki evladım beni buradan bir akrep sokuverdi. Kürsüde oturuyordun. Ya İmam hiç hareket etmedin. Efendimizin sözlerini anlatırken utandım hareket edeyim. İmam Malik Medine'nin sokaklarında gezerken hiç merkuba binmemiş. Yaşlanmış, iki büküm, yürüyecek hali kalmamış. Ama her gün mescide yürüyüp kürsüye çıkıp oradan hadis tilavet etmek istiyor. Muvatta'ın müellifi. Ya imam binecek bir şeye binseniz olmaz mı? Aman o ne demek diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bağışlayın merkebinin şu sokaklarda gezdiğini tahayyül ediyor gibiyim. Onun merkebinin bastığı yere ben nasıl merkebimi bastırırım? Ve Medine'nin toprağı sevimsiz diyen kimseye 30 değnek vurma cezası fetvasını veriyor İmam Malik. Birisi dese ki Medine'nin toprağı gözüme girdi, gözümde ağrı meydana getirdi. Buyuruyor ki bunun cezası sırtına 30 değnek vurmaktır. Zira Medine'nin toprağı cennetlerin toprağından daha azizdir. Medine'nin bir avuç toprağını İkbal'in ifadesiyle ben cennetlerin toprağına değişmem. Nasıl o devir böyleydi? Ben o devirle bu devir arasındaki münasebetle sizin aranızdaki delikanlıları anlatmak istiyorum. Haç'ta beraber bulunmuştuk. Seçilmiş parlamentoya gitmişti. Vefat etti, makamı cennet olsun. Ben orada kendisini gördüm ama bu tabloyu müşahede edemedim. Oraya Rabbim lütfederse, gitme imkanı doğarsa, peygamberin köyüne girersem, bir merkep gibi topraklarında yatıp yuvarlanacağım diye ahd etmiş. Makamı cennet olsun, Rabbim orada utandırmasın. Müşahit anlatıyor, Medine sınırlarından içeriye girince, sırtında parlamento elbiseleri vardı, parlamenterlik elbiseleri vardı. Taksiden indi, rengi benzi sararmış ve solmuştu. Bakışları derinlere dalmıştı. Resul-i Ekrem'in köyünde sırt üstü yattı. Ayaklarını yukarıda hareket ediyor ve dönüyordu. Resulullah'ın köyünde dönüyordu. Tozun toprağın içinde yuvarlanmayı şeref sayıyordu. Gözüne bulaşan toprakları sürmeden aziz kabul ediyordu. İki nesil arasında benzerliğe yükseliyoruz. Bu benzerlik bizim kurtuluşumuzun teminatı. Bizim dirilişimizin teminatıdır. Ve bir insan, bir mümin, bütün heyecanıyla icabında benim yakamdan tutuyor. Bir sünnet-i ihya adına benim yakama ulaşacak, uzanacak elleri, bir sünnet adına garazsız uzanıyorsa tutar, öper ve başıma korur. Eğer beni örseliyor, tan ve teşni ediyorsa, Efendimiz'e karşı, onun sünnetine karşı, onun asarına karşı saygının, inkiyadın ve derin anlayışın ifadesidir. Bundan dolayı örseliyorsa bu mevzuda da bizde bir gelişme var demektir. Ve yine sahabi arasında onun asarına karşı saygıyı derinlemesini ariz ve amik olarak görüyoruz. Bu mevzuda da münasebetimi arz etmek için yine sahabiden ve devrimizden misal arz edeceğim. Seyyidina Hazreti Ömer, büyük insan, Enes bin Malik der ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna birisi geldi. Dedi ki, ya Resulallah, مَسَّاعَةُ اَوْ مَتَسَّاعَةُ Kıyamet nedir veya ne zamandır? مَا عَادَتَّ لَهَا dedi Efendimiz, ona ne hazırladı? Adam da dedi ki, vallahi مَا عَادَتُّ شَيَّنْ اِلَّا اَنْ يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ Vallahi bir şey hazırlamadım ya Resulallah. Ama Allah ve Resulullah'ı seviyorum. Buyurdular ki, اَلْمَرْءُ مَا مَنْ اَحْبَبْتُ Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes diyor ki, Allah'a yemin ederim. O gün sevdiğimiz, sevindiğimiz kadar hiçbir zaman sevinmedik. Allah'a hamd ederim. Enes diyor, Resulullah'ı seviyorum. Çıldırasıya seviyorum. Ebu Bekir'i seviyorum, Ömer'i seviyorum. Ben de onları seviyorum diyemem. Fakat köhne bir anlayışa göre, yıkık bir gönle göre, bana göre öyle geliyor ara sıra esinti. Ebu Bekir'i, Ömer'i seviyoruz. Öyle geliyor. Bana Ömer dese ki ruhunu bana ver. Vermeye hazırım gibi geliyor bana. Yanılmış olabilirim, yalan söylemiş olabilirim. Seyyidine Hazreti Ömer, ruhumu feda edeceğim Hazreti Ömer. Ya Rabbi seviyor gibi görünüyoruz. Sevmiyorsak hakiki sevdir. Seviyorsak onlarla beraber aşma necreyle. Halifedir. Allah'ın halifesi. Ona Allah'ın Resulü'nün halifesi dediler. Yerde esmasıyla, sıfatıyla Allah'ı temsil eden Hazreti Ömer. Allah'a ait düşüncenin meydana gelmesine vesile olan Hazreti Ömer. Halifedir. Hutbeleri kendi irade ediyor. Nutukları kendi veriyor. Efendimiz'e ait mana ve maye öyle ruhuna sinmiş ki, ağzını açtığı zaman belki hadis bir lafız yok. Fakat Resul-i Ekrem'e ait öze tercüman oluyor. Ve o kadar tercüman ki, ümmetin hibri ve allamesi olan İbn Abbas, Ömer nerede nutuk irade edecek koşuyor arkasından. Mekke'de bulunsa Medine'de vereceğini duysa Medine'ye kadar koşuyor. Rabbime hamd ve sena ederim. Sizin şurada bulunuşunuzu ben hakaret rica etmeyecek, küçük görmeyeceğim. Rabbim bunu bir ise bin eylesin, sizi teşrif ve tekrim buyursun. Hutbe irade edecek. Onun heyecanıyla kafasında onları hazırlamakla meşgul. Bir duvarın dibinden geçerken omuzuna damlayan birkaç kan damlası Ömer'i kendine getiriyor. Rabbimizi duyma ve duygulanmakla meşgul ve meşgu kendinden geçmiş. Ancak üzerine akan kan damlaları Ömer'i kendine getiriyor. Bakınca elbisesinin kirlendiğine şahit oluyor. Tekrar hızla süratle eve dönüyor. Elbisesini değiştiriyor. Ve gelirken de o kanın damladığı damın üzerindeki oluğu koparıp atıyor. Minbere çıkıyor, hutbesini irade ediyor. Hutbede halka yine çok şey anlatıyor. Ve bir basamak aşağı inerek belki de halka şu ikazda bulunuyor, cemaat diyor. Müminlere eziyet ediyorsunuz. Evden çıkmıştım, mescide geliyordum. Falan duvarın dibinden geçerken omuzuma kan damladı. Kanın aktığı oluğu ben de tuttuğum gibi kopardım, attım. O attım, kopardım derken birdenbire bakışlar ayrı bir tarafa teveccüh ediyor. Ömer de sesini ve konuşmasını kesiyor. Uzaktan kalkan bir zat vardır. Beli kırılmış gibidir. Ömer'in çok sevdiği bir insandır. Yer yer onunla yağmur duasına çıkar. Elinden tutar yukarılara kaldırır. Ya Rabbi bu peygamberin amcasının elidir. Bunun hürmetine bize yağmur ver de, diyen insandır. Hakkında dediği insandır. Bu kalkan saat Hazreti Abbas'tır radıyallahu anh. Efendimiz de aynı memeden süt emen amcası. Hazreti Abbas'tır radıyallahu anh. Rengi benzi saralmış solmuş. Ayağa kalkmış adım adım Ömer'e doğru yaklaşıyor. Ve yaklaşınca da soruyor, ya Ömer, ya Ömer ne yaptın? Ya Ömer ben bu gözlerimle gördüm. O dam benim damımdı. Oğlu damımın üstüne de Resul-i Ekrem koymuştu. O koymuştu derken, bu defa Hazreti Ömer'in ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıveriyor minberden. Biraz sonra yıkılmış adeta ölüm heyecanları içinde. Başı yerde Ömer'in dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü görüyoruz. Ya Abbas sana bir ahdim var. Ben gidecek başımı o duvarın dibinde yere koyacağım. Sen ayağını benim bu başıma koyacaksın. Oğlu tutup yerine yerleştireceksin. Resul-i Ekrem'in eliyle koyduğu oğlu yerine yerleştireceksin. Halk heyecan içindedir. Bu kadar belki birkaç katı cemaat mescidin içinde ve dışında namaz kılmakta. Halife dışarıya çıkınca heyecan içinde ne olduğunu bilemeden şaşırmış durumdadır. Hazreti Abbas'ın duvarının dibine gider. Koca Ömer, makamın Firdevs olsun senin Ömer. Bize peygamberine saygıyı öğrettin. Bize edebi öğrettin. Bize inkiyatı öğrettin. Bize saygının gereğini ders verdin. Roma İmparatorluğu'nun yakasından tutup sarsıp yerle bir eden o büyük kâmet Ömer. Sasanileri burçlarıyla beraber sarsıp yıkan, yıllardan beri tütüp duran ateş kedeliği söndüren Seyyidina Hazreti Ömer. İran'ın altın bileziklerini Süraka'nın kollarına takıp sonra da secdeye varan Rabbime hamd ederim. Sasani'den çıkardı ve soydu, Süraka'ya giydirdi, Resul-i Ekrem beşaret vermişti zaten diyen Hazreti Ömer. Bütün yıkmışlığı ihtişamı karşısında bu defa kendisi muhteşem bir kâmet olarak duvarın dibine yıkılıverir. Hazreti Abbas çekinir o başa basmaya. Nasıl o başa basılır ki? O baş Müslümanlığı idare ediyor. O baş küfrü yenmekle meşgul. Nasıl o başa basılır ki? O baş Allah'a ait duygularla meşgul bulunuyor. Bas ya Abbas! Bas, basmayı çoktan hak etti o baş. Bas çiğne ki ceza olsun ona. Peygamberin eliyle yerleştirdiği oğlu kopardın. Bu sahabinin anlayışı. Efendimizin arkada bıraktığı izlere saygı gösteren sahabinin anlayışı. Kur'an neslinin gönlünden sıyrılıp atılırken, paslı tenekeden bir damın üstüne konmuş oluk kadar kıymeti yok muydu? Sen başını yere koymadın. Resul-i Ekrem sinelerden sökülüp atılırken, başını yere koymadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen bir kere gönülden inlemedin, sıkılmadın. Ağlamayı bilmiyorsun, gülmeden utanmadın. Gece karanlıklarına iki damla gözyaşı dökmedin. Efendimizin senin neslin içinde yıkılması, Maoizmin ve Leninizmin hortlaması, Frankenstein'in ortakları gibi bir cemaati işgal etmeleri karşısında sen inlemedin. Bir teneke oluk kadar Resul-i Ekrem demek senin kalbine girememiş. Allah beni de affetsin, seni de affetsin. Asar-ı Nebi'ye saygın, arkada bıraktığına ihtiram ve tazim. Kur'an diyor ki, Ya eyyühen nebi, inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîran. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. Tefsirci tefsir ederken diyor ki, وَتُبَالِهُ فِي تَعْظِيمِهِ. Ey Nebi, اِنَّا اَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا. Seni şahit olarak gönderdik. Şu mücrim ümmetin senin huzuruna gelecek, mürafaa olacaklar. Günahlar ve sevaplar saçılacak. Defterler üşüşecek. Kimisi sağdan alacak, kimisi de soldan alacak. Hararetle yanan insanlar olacak. Dudağı patlayıp da yerde sürüm sürüm sürünenler olacak. Ve bazısına kadehler cennet kevserleri sunacak. Seninle münasebet olan kevser içecek. Senden kopuk olanlar da orada derbeder ve perişan olacak. Sen o gün ümmetin her haline şahitsin. O gün mahkemede senin şahadetine başvurulacak. Bunlar senin ümmetin mi denecek ya Muhammed? Peygamberleri kendi ümmetlerine şahit olarak gönderdim halinde olan ayet-i kerime. Seni de onlara şahit kıldım diyen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Mahkeme-i Kübra'da, mürafaada, en büyük mürafaada, şahadetine en son müracaat edilen zat olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı söylüyor. Acı ve tatlı her şeyimize nigehban olan, mahşerde de acı ve tatlı her şeyimiz sırtına yüklenecek olan, tatlılarımızla sevince gark olacak olan, acılarımızı muallak kâmete duyurmasın. Burada çektirdiklerimizi Rabbim orada çektirmesin. Bizim yüzümüzden orada da mustarip kılmasın. Ağlama hissesini ve payını burada ağladı. Öbür alemde bizi perişan etmek suretiyle onu ağlatmasın. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezîran. Ve eğri yolun encamından sakındırmak üzere seni gönderdim. Ve bakın, akıbet lamıyla anlatıyorum. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِمْ. Siz Allah ve Resulullah'a iman edesiniz. وَتُعَزِّرُوهُ. Arka veresiniz. Sahip çıkasınız. Zahir olasınız. Davasına yardımcı olasınız. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ. Sırrını temsil edesiniz. Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım edecektir. Mali münifini ifade eden ayeti kerimeye sadık olasınız. وَتُوَقِّرُوهُ. Bir de Resul-i Ekrem'i tazimde mübalağa edesiniz. Onu alabildiğine büyük göresiniz. Mahlukat içinde ondan daha fazla büyük tanımayasınız diye Allah onu size gönderdi. O beşir ve nezir olarak vazife yapacak. Siz de tazim ve tevkir edeceksiniz. Arka verecek, sahip çıkacak ve onu tazimde mübalağa yapacaksınız. Allah demeyeceksiniz o kadar. Onun ötesinde her şeyi söyleyeceksiniz. Cennet elinle senin ya Resulallah. Cemal elinle senin ya Resulallah. Mizan elinle senin ya Resulallah. Mahşer elinle senin ya Resulallah. Kevser elinle senin ya Resulallah. Galip dedenin beyanı içindem. Sultan-ı Rüsul Şah-ı Mümeccessin efendim. Biçarelere devleti sermezsin efendim. Divan-ı İlahi de seramezsin efendim. Menşur-ül-i emrükle müeyyessin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müebbessin efendim. Hudben okunur minber iklimi bekada. Hükmün tutulur mahkeme-i ruz-u cezada. Gülbelgi kudumun açılır arz-u semada. Esma-u şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müebbessin efendim. 14 asır uzaktan, günahkar bir cemaat içinden, günahkar sesimle bunları selat-ı selam olarak sana takdim ediyor. Ruhuna tehiyye ediyor. Allah'tan aldığımız edeple sana doğru müracaat eder ve gelirken hediyelerimizi bu şekilde takdim ediyoruz. Canımız dudağımıza geldi. Bin çeşit yıkılmakla karşı karşıya kaldık. Eğer elini uzatıp da atımızın zimamından tutmazsan, bizi ebediyen var olma ufkuna hidayet etmezsen, ruhunla başımızda can ve cesaret getirici olarak, nigehban ve müheymin olarak bulunmazsan, gayri bundan öte dayanmaya ve tahammül etmeye takatımız kalmadı. 2-3 asırdan beri dayandı ve takat gösterdiler. Şimdi yeni yeni filizler oldum. Yeni yeni yeşermeler başladı. Yeni yeni civcivler çıktı. Ve bunlar da palazlanma yoluna girdiler. Eğer peygamberim deyip gelip ümmetine sahip çıkmazsan, inan ya Resulallah, sahipsizliğimizi ilan ederken sana karşı ne fazla bir şey söylemiş oluyor, ne de mübalağa yapmış bulunuyorum. Allah senin için inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nedira diyor. Biz de bela diyor, elimizi göğsümüze koyuyor. Bu mevzuda sadak da diyoruz. Doğru söyledin, doğru beyanla geldin. Hubeyb'in havası içinde Rabbim selamlarımızı senin ruhu pürfütüğüne ulaştırsın. Şu dakikaya kadar düşe kalka ama sadakat içinde, sana sadakat içinde bulunduğumuzu ilan ediyoruz. İnan ki seni göremedik. Sahabi ve tabi'in olamadık. 14 asır sonradan geldik. Uzaktan güneşi anlamaya çalışan insanlar gibi elimizde ölçüye yaramayan aletlerle ölçüp biçmeye çalışıyoruz. Aletlerimiz bazen bizi yanıltıyor. Ara sıra aklımız araya giriyor. Ve sonra yuvarlanıp gidiyoruz. Senden uzaklaştığımıza şahit oluyoruz. Aradaki mesafe ile korkuyor, ürperiyor. Bir kere sana doğru koşuyoruz, yeniden koşuyoruz. Ve senin bize uzanacak elini bekliyoruz. İnan ki elini uzattığın zaman, Arap'ın Yağız delikanlısına uzattığın an sultanlık bahşettiğin gibi, Türk'ün delikanlısına da sultanlık bahşetmiş olacaksın. Çanakkale şühedası, Bedir şehitleriyle beraber aynı çatı altında yan yana gelecek, senin etrafını saracak ve bizim yeniden var olmamızı ve dirilmemizi, bir bayram olarak ilan edecek, alkışlayacak ve tesit edecekler. Dizimize derman ol ya Resulallah. Gönlümüze fer ol ya Resulallah. Senin ruhunun bu sesleri duyduğuna inanıyoruz. Sen söylediğin için inanıyoruz. Selat-ı selamlara cevap veririm dediğin için inanıyoruz. Melekler bana ulaştırır dediğin için inanıyoruz. Ve sana bütün tazimat ve tekrimatımızı takdim ediyoruz. Atalarımızdan birinin dediği gibi innil teyar ya seva yevmen ila ardil haram belli salami ravdaten fiyhan nebiyyül muhterem sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bizi bu ahdü peyman içinde sadakatle yaşat, sadakatle öldür ve bu hal içinde haşr ve neşr eyle. Hammadun olarak haş ve neşr eyle. Bu kubbe altında bunu senden istediğimiz gibi bütün diyar-ı İslam'da cami kubbelerinin altında Malezya'dan Cava'ya kadar, ondan canım çıksın ateş ateş yanan Afganlı'ya kadar, Filipinlere kadar dirilmek üzere mücadele veren, senin için kavga veren mücahitlerin dizlerine derman ol. Onlara can ve cesaret ver. Bir kere daha dini mübini Şehban açmasını temin buyur. Gök nura gark olsun. Ervah, bütün ervah Allahu Ekber'i görsün ve müşahede etsin. Hazreti Muhammed'in adı Şehban açsın. Ve melekler bunu görsün. Ayrı bir bezim olsun. Ayrı bir dünya olsun. Ayrı bir cihan olsun. Ayrı bir alem olsun. Rabbim o alemleri bize göstererek bizi aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz Müslüman, hislerime mağlup olarak ve yenilerek bir çizgi beni, ruhum ve canım Efendimizin huzuruna çekti götürdü. Benim gibisi de o huzura gider mi? Terbiyesiz olunca gider, sıkılmaz olunca gider. Sultana sultanlık yaraşır, ne tekim gedaya da gedalık yaraşır. Ne bileyim, edep bilmiyorum. Lan burnum bu huzuruna çıktık, ne bileyim. Bilemiyorum, ben kim, onun huzuru kim. Ama çıktım, bir cemaatin huzurunda vaaz ettiğim için, o cemaate karşı Efendimizin teveccühüne dayanarak, itimat ederek, onların içinde geleceği bayraklaştıracak ve şehbalaştıracak bir nesil vardır. İnşallah Teala Rabbim o nesli canlandıracak, ihya edecek ve diriltecek. Hazreti Muhammed'in yüzünü de güldürecektir. Aziz Müslüman, bu muhteşem şafak çoktan atmıştır. O şafağın horozları çoktan ötmeye başlamıştır. Filizler çoktan çıkmıştır. Bad-ı Nesim çoktan esmeye başlamıştır. Burcu burcu Hazreti Muhammed kokusu bir baştan bir başa bütün Anadolu'yu, İslam aleminin son karakolunu, Mehmetçiğin canını dişine sıkıp takıp beklediği karakolu çoktan almıştır. Şimdi her vadide Hazreti Muhammed kokuyor. Her solukta Hazreti Muhammed kokuyor. Her ağızda Hazreti Muhammed kokuyor. Bu devranı Rabbim itmam ve ikmal edecektir. Ben ve emsalim belki bunu görmeyeceğiz. Görmeyi de çok arzu ederiz. Fakat içinizde binlerce insan göklerin nura karg olduğunu görecek inşallah. Ervahın onu gördüğünü görecek inşallah. Ruh-u revani Muhammed'inin şehbalaştığını görecek inşallah. Yavuz'un yanıp tutuştuğu derdin zail olduğunu, ümmeti Muhammed'in ittihad ettiğini, bağnazlığın kalktığını, müsamahanın geldiğini, affu safın hakim olduğunu, kardeşlik ruhunun bizi çepeçevre sardığını, cennetlerde yaşayanlar gibi Said-i Vahid üzerinde ittifak ettiğimizi göreceksiniz inşallah. Biz görmezsek bu camilerin kubbeler altında toplandığınız zaman kulaklarınızda şu mücrim sesimi canlandırmaya çalışın. Ben de ancak affıma böyle yol bulmaya çalışacağım. Ve deyin ki Rabbim o mücrimi de affeyle. Bugünü çok harcı etmişti ama herhalde nasip olmayacakmış olmadı. Rabbim sizi aziz ve payidar eylesin. Muhammedi müesseselerle sizi aziz ve payidar eylesin. Kursunuzda, yurdunuzda sizi aziz payidar eylesin. İslam'ı ihya eden müesseseleriniz, misyonlarınızla sizi aziz ve payidar eylesin. İmam hatiplerinizle, yüksek İslam enstitülerinizle, Diyanet camianızla, imam ve müezzinizle Rabbim sizi aziz ve payidar eylesin. Bu millete Rabbim dilgirlik göstermesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سلم يا رب سلم. نعم نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه عليك يا عم الحاج. عليك شو محمد. إن الذين كفروا في تكذيب